Yeah. Now usually I do this. This one for the ladies. It's your boy and his daddy. It's my son and I. Yeah. Okay. Okay. Okay. 지금 이건 공터 여기야 좀 미터 We don't want to rule but to keep yeah yeah. 지금 이건 공터 여기야 좀 미터 That's a woman that my girl Turban Contina Sunchai Shamsun China Letaja Rubang Gao Tinta Jimmy Fan Long Ai The Shining Gomidai Sunchai The Shining Chota You I'm here for you, made him up a cow. Turban me from Conta, Rogi Yajamita, made a walk of Ruba to keep. So you and me, sunshine, บอกคุณได้เลยตอนนี้พูดก็ได้นะและคุณจะเอาไหมและคุณจะเอาไหมให้ลองไปคิดดีๆแล้วค่อยสนกับมันนะโอเค Yeah, it's your boy TJ right here It's my turn แลกอ่ะรู้ว่าเธอน่ะมีแฟนแล้วไงแล้วบอกเธอหรือเปล่าว่าเราน่ะสนใจถึงไงเธอมาก็เพิ่งจะเป็นสิบเป็นร้อยแต่หัวใจของเราก็อยู่ที่เธอคนเดียวและอยู่ที่เธอคนเดียวเราไม่มีใครมาเกี่ยวมองเธอมาจนเพื่อนเธอมาเดินไปเยี่ยวเราพูดใช่ไหมแต่ลายล้วนอะไรมากมายรอยสักเต็มตัวไม่เธอไม่ว่าใช่ไหมแล้วเธอน่ะคิดยังไงเธอน่ะคิดยังไงจะมีเขาอยู่แล้วก็ได้แต่ช่างมันไปแล้ววันไหนเธอว่างๆเราค่อยมาเจอกันใหม่แล้วตีสองตีสามก็โทรมานัดกันนะจะมีแฟนอยู่แล้วเรามีแฟนอยู่แล้ว I'm really give a damn about it we can't meet somewhere tonight นายไม่เอาไงจะไปโอเค ก็มีคนของเธอ ได้แค่ไม่เย็นเลยครับพี่อันดีสุดแล้วครับพี่ โอเค